تمرين بعد نعوت وكناعت إلى وزني قد كميزني فاعل مكان الأركاء نفس يا نابا كجمل الأتية زرتك في الليلة الخامس عشر من الشهر كتابلي وسيكو من التانو قرأت الجزء الثالث من الكتاب احتفل أخي أمشيريكيا دوغيانغو بسنة الثانية والعشرين مواكا وشنبيني وعمري واكي عمري لويس الرابع عشر من أشهر مولوك فرنسا لويس نموزي وكم من أني كلا وطر ميزياو وكيبت الميزياو ورومي هي كوانزيا جانواري مبقى ديسمبر من ميزيا كي رومي تصوى فرنسا ونياو وروسي ونياو نواميسي ونياو أبي في العقد أربع ربيعة من العمر أو أربعة من العمر بابا هاتيك عن روحيك يكون مكوان وأمني وصلت في القصة إلى الفصل الواحدة والثلاثين نمفكية كتك كيسا جيتو فاسو يثلاثين موجة ضع إبوكا من الأعداد التي عدد زفواتازو كواني نعود على وزن فاعل في جملة مفيدة كتك جملة زن فاعل دجاجة عشرة كوب بالعور كومي 12 شهر 518 سطر مستاريو يقرأ البارات الاتية صوم بارز فواتازو قراءة صحيحة سافرت في ستة أو في السادسة من يناير تاريخ ستة موزي جانوار سنة 1929 وولدت في الثانية من فبراير مزاليو مكة فبراير سنة 1890 نجحت في 21 من يولاي أو كنت كمويز مكة 1919 ولد أخي amezaliwa kaka yangu thelathini min Mai katika mwezi Mei mwaka huo. Ikra tariha tariha alhijriya latia qiraatan sahiha soma kwa usahihi. 15 min Shaaban, 1 min Safar, mwezi mfungo tano, 15 min Jumada al-Ula, miaka hiyo inaonekana 1347, 1228, 1278, 19 min Shawwal, 30 من شهر ربيع الأول والسابعة من شهر ربيع الآخر. كنايته كناية زائدة كم وكأي وكذا. هاي كلا نابليون أو جوي نفومبو كناشو كسوليوا كنادي. Kama dinatan shahata, ni miji mingapi mjionea. Kama sunami vile klimi janubi, kuna viwanda vingapi kwenye jimbo la kusini. Kama tilmidha ni stada, wanafunzi wengi wanga kumijitahidi. Kama dakika tatavatani, umeningoja kwa dakika ngapi. Kama jawalata mjuri tarilhati, ni mizunguko mingapi mizunguko ya haki. Bikam junaihi nishtaraita hadha thawba, kwa kiasi gani menunua nguo hii katika pesa za Kimisri. Kaiye min ghaniyin la yaknao, ni wengi tu katika matajiri hawatosheki. Kaiye min kitabi la yusawi almidada, ni vingi tu katika vitabu visivyolingana almidada alladhi kutiba bih, na wino uliotumika kuandikia. Gharastu kadha shajara, imepanda kiasi fulani cha miti. Statatu kadha wa kadha asafir, nimewinda kiasi fulani na fulani cha asafir. Asafir ni ndege wadogo wadogo chini ya njiwa. Abdhatu taifatul ula tashtamil ala kamu istifamia, ina kamu kama la yakfa alaika, kama ambavyo iko wazi. Kwa hiyo matluwa imefuatiwa fi kulli lamthila, kwenye mifano yote, na neno tumayizu al-mustafa ba'ad linalomfafanua huyo aliyeuliziwa. Idha tamalta kulla tamyizi fi lamthilati al-khamsati al-ula, kitazama kwa makini mifano ya tamyizi ya mifano mitano ya kwanza, ra'aitahu mufrada mansuba, madinatan, masnan, tilmidhan, daqiqa, ni mufrad. Kwa yumkinu kantadrika anakam, yawezekana kwa kukujua kwa bakam. Filmithali sadis, hidiyo katika mfano wa sita, dakhala alaiha harfu jar. Bikamu. Wa anna tamizaha fi hadhihi alhal, tamizi ya kuifafanua kilichokusudiwa ni nini, inakuwa ni majurul fi hadhihi alhali, majurul la mansub. Bikam junaihin ishtaraita hadha thawba, utajibu bi 20 au bi 30 au bi kadha, lakini tangulia harfu ya jar. Abdhatu taifati thania tashtamilu ala kam, zina kam aidan, lakinaha laysat lilistifham, kamu hii haiko hapo kuuliza. Usema kama ulumi ndarasta, ni elimu nyingi tu umesoma. Kama kitabi naendaka, ni vitabu vingi unavyo. Walakina, bali limadha al-akhar, ni kwa maana nyingine, ni anaka haina takulu kama baisi mata, ni wengi mafuka waliokufa jua kwa njaa, taksitu likbara, hapo unakusudia kueleza wingi. Biana kathiri na nalbaisi na kwa mboengi katika mafukara, matu ujua na mkufa kwa njana. Kwa imikenu kantodilika adhalmana fi bakieti la mthila, na yawezekana kuipata maana hii kwenye mifani uliosalia. Sawa. Kama yaana tina anta, ni misaada mwingi umetoa na kusaidia. Pano abishu. Fakamu una ni khabaria, siyo istifahamia, ndio inavyoitwa. Kwa hiyo kinaya tuna liadadi lkathiri, ni fumbo lililokusudiwa ni idadi nyingi. Wabina hathi ila mthila ghairiha tara na tamiza kamu. Kutokana mifano hii na mingine, utaona kwamba tamizi ya kamu khabaria ni mufradu aku jamu majururu bilidhafa. Irji sasa rudi kwenye thania kwa mara ya pili, irji bina, wacha turudi. Thania kwa mara ya pili, ila mthilati taifati, taifatani. Itatabaya na iraba ili ubaini, irabi ya kamu istifamia au khabaria. Kwa hiyo hasa kadhalika hilo litakuwa rahisi maarifati wa hiya kinaya kujua kipi chukua kinaya cha hadat. Fahiya fiya mthalati thalathati lula. Sema. Tamko hilo la kinaya katika mifano mitatu ya kwanza ni kinaya dhati. Ni fumbo kinachokusudiwa ni dhati. Madina ni kitu unachoweza kukishika kukiona. Masna ni kiwanda kinashikika. Tilmidhi ni dhati. Sawa. Moja, mbili, tatu. Mwisho tilmidhi. Mifano mitatu ni dhati. Sawa. Wa turib hadhihi al-hal maf'ulan bihi. Utaitia irabu katika hali hii kwamba madina ni maf'ul bihi. Idha waliaha fi'l mutaaddi ikifuatiwa na fi'l mutaaddi. Lam yakhudh maf'ulaha ambayo haijachukua na kupata maf'ul yake. Kama fi'l mithali al-awwal. Shahadta. Fa yali hafilu kama haikufuatiwa na fiili, kama hiyo kama masna bil kilimi awaliya hafilu lazim arabta, utaitia irabu kwa mubtada kama fil mithalaini thani wa thalith. Unaweza kusema kama masna bil kilimi, kama tilmidhu ijtahada. Wakadhalika in waliaha fi'l mutaaddin akhadha maf'ulahu. Ikifuatiwa na fi'l mutaaddi iliyokwisha chukua maf'ul yake tayari. Mfano kama akhirin aqalta akhiratahu. Ni wakosaji wengi tu walioteleza, umewakusamea makosa yao. Sawa. Kwa in kanat kinaya an dharfi, kama itakuwa yada yukam. Ni fumbo kinachokusudiwa ni dhanfu kana fi mahali nasbi ala dharufia. Kama fi mithali rabi. Kwa inkana tikinaya anhadath, kama ni kinaya cha tukio, uharibat mafuhuli mutlaka. Kitabia iradi ya kuwa ni mafuhuli mutlaka kama fi mithali khamis. Ama mthatu taifati thalitha fatashtamilu ala kalimataini kaayi na katha. Kwa kila huma na yote mawili hayo matamko ni kinaya anil adad. Ghaira anna isipokuwa kaayi yukanna biha anil adad ilkathiri. Ukiona wakaayi min dhabati la tahna riska ujua ni wengi yao. Wakatha. Lakini kadha yukanna biha anil kalili walkathiri. Yote viwili. Kwa ushahadu minal mathila yaonekana kupitia mifano anatamiza kaayi. Tamizi na ufafanua kaayi ni nini, ni kuwa mufradi majururu bime. Fahadha huwa lagari, ayi ndo mara nyingi inapokuwa. Wana tamiza katha inakuwa ni mufradi au ni jamu mansubu. Yukana ni adadi bi alfadhi, hufanyiwa kinaya matamuko ya adadi kwa kutumia matamuko ambayo ni kama istifamia. Na tamizi yake inakuwa mufradi mansuban ila idha dakhala alayhi harfu jarri fa innahu yakunu, hiyo tamizi itakuwa majururu pia. Kam khabariya wa tamizuha inakuwa majururu wa yakunu mufradan wa jama'an wa tufidu takthira, na ikitumika hiyo kam khabariya hujulisha wingi. Kaayi itamizuha ni mufradi majururu bimi wa tadula ala kathir takthira. Katha watamizuha mufradan au jamu mansubun. Wa hiya li takthiri. Inaleta maana ya wingi au taklili ala hasabi kasdi mutakallim. Kulingana na lengo la anayozungumza. Idha kana tilistikamu istifahamia au khabaria ni kinaya. Chadhati wajaa badaha fiilu mutaadi. Baada ya hiyo kamu istifahamia kaja fiilu mutaadi. Lam yakhudh maf'ulahu, ambayo haijachukua maf'uli yake bado, kanat maf'ula bihi, basi hiyo kam itakuwa ndio maf'uli bihi. Wa intalaha lazimun mutaaddi, lakini kama itafuatiwa na fiili lazim kwako ni hivyo hivyo. Mlazu nukta alfi. Hapo kuna wawu wa mutaaddi kifuatiwa na lazim au mutaaddi akhadha mafuula au lam yaliha fiili au haikufuatiwa na fiili uribat mubtada. Katika hali hizo mbili, kifuatiwa na fiili lazim au fiili mutaaddi lakini tayari imekushapata mafuuli yake, basi hii kama itakuwa ni mubtada. Wa in kanat kinaya an zaman, ikiwa ni kinaya cha muda uribati dharfa itakuwa irabu ya kuwa ni dharfu. Wain kunia biha an hadathi, kitumika kama fumbo la wa tukio uribati ile kamu itasemwa kwamba ni mafuuli mutlaka. Allahu.